ังสวรรค์คอยแกล้งรักใครจริงจังก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเพราะว่ามีคู่แข่งคอยยื้อแย่งทุกทีมองหนุ่มสาวเขารื่นรมแต่เราอกตรมต้องคืนคมเหลือที่คอยมานานชักกลัวขึ้นคานเสียแล้วสินึกอิจฉาคนโชคดีดังเรานี้หมดปัญญาบางคนขี้เรกว่าเราแต่ทำไมเขาหาแฟนกันง่ายนักหนารักใครกี่ครั้งเราก็หวังเอื้อมมือคว้าเหมือนดังเคยมีสาวใดใจไม่ดำช่วยคนใจช้ำที่ครวญครำหาคู่เชิญจะมอบกายใจพักดีชั่วชีวิตเลยกามมาเทศเจ้าเอ่ยใหญ่เชยเมย์อยู่หนใดใจช้ำที่ครวญครำหาคู่เชิญจะมอบกายใจพักดีชั่วชีวิตเลยกามมาเทพเจ้าเอ่ยใหญ่เชยเมยอยู่หนใด